diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 21 listopada, to wtorek, minęła godzina 12. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Posłowie wznawiają posiedzenie. Główny punkt dzisiejszych obrad to wybór sejmowych komisji. Ukraińska kontrofensywa powoli przesuwa się naprzód w obwodzie chersońskim. Doniesienia z frontu śledzi nasz korespondent. Lekarze apelują, by korzystać z nowych szczepionek na COVID-19. Te będą dostępne od 6 grudnia. Jeżeli chcemy ochronić naszych seniorów przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i śmierci, trzeba zastosować doszczepianie. Sejm za chwilę wznowi rozpoczęte tydzień temu obrady. Główny punkt dzisiejszego dnia to wybór sejmowych komisji. To w nich potem posłowie pracują nad projektami ustaw, które trafiają do parlamentu. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która będzie śledziła dzisiejsze obrady. Powiedz, jak wygląda sejmowy harmonogram? A tuż po otwarciu obrad przez marszałka Izby posłowie rozpoczną żmudną pracę nad wyborem składów poszczególnych komisji, a tych jest aż 29. Marszałek Szymon Hołownia mówił przed posiedzeniem, że wybór prezydiów, w tym przewodniczących komisji, rozpocznie się dopiero po południu. To jest poziom przewodniczących klubów, bardzo ważny poziom. Wiem, że oni pracowali cały tydzień nad tym, były różne debaty. Prawo i Sprawiedliwość, które ma największy klub w Sejmie, liczy na objęcie przewodnictwa w kilkunastu komisjach. Poseł PiS Marcin Przydacz liczy, że parlament uszanuje tradycję w tej kwestii. Pamiętajmy, że to Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory i ma najliczniejszy klub, więc jeśli chcemy trzymać się standardów demokratycznych, to decyzja dotycząca liczebności przewodniczących komisji powinna odpowiadać wynikowi wyborów. A według wstępnych deklaracji partii opozycyjnych posiadających obecnie większość w Sejmie, PiS może liczyć na kilka komisji. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dziś członkowie Komisji do Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przedstawią sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów. Natomiast jutro Parlament Europejski zagłosuje nad przyjęciem bądź odrzuceniem tego sprawozdania. W myśl projektu do kompetencji dzielonych między wspólnoty a państwa członkowskie przeszłyby kwestie bezpieczeństwa, zdrowia publicznego, ochrony granic, polityki zagranicznej czy edukacji. Natomiast kompetencjami zarezerwowanymi dla Unii byłyby sprawy środowiska i różnorodności biologicznej oraz negocjacje w sprawie zmian klimatu. Przygotowywanym zmianom sprzeciwia się polski rząd. W Polsce akurat, żeby przekazać kompetencje organizacji międzynarodowej, w tym wypadku Unii Europejskiej, potrzebna jest kwalifikowana większość głosów w Sejmie. Na szczęście my mamy taką liczbę posłów, która, jeżeli wszyscy zagłosują przeciw, pozwoli na to, aby zablokować taką zmianę traktatową. No ale też będziemy oczywiście apelować, aby na wcześniejszych etapach blokować te rozwiązania w Unii Europejskiej. I nie ukrywam, że też pan premier teraz przy okazji rozmów na Radzie Europejskiej, czy teraz spotkania w Zagrzebiu właśnie o tym rozmawiał, żeby też inne kraje blokowały te rozwiązania, bo one de facto doprowadzą w przyszłości do dekompozycji Unii Europejskiej. Siłowa integracja europejska nie jest sposobem na sukces. Mówił rozmowy z TVP rzecznik rządu Piotr Müller. Innego zdania jest wiceprzewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman. Jak podkreślił w programie trzecim Polskiego Radia, nie ma żadnego zagrożenia utraty suwerenności w związku z debatą prowadzoną w Unii. Parlament Europejski nie ma żadnych kompetencji do zmian traktatów. Po drugie, zmienić traktaty może tylko Rada Europejska, w której zasiadają prezydenci i premierzy. Po trzecie, może zmienić tylko i wyłącznie traktaty jednomyślnie. Po czwarte, w wielu krajach trzeba przeprowadzić referendum, żeby zmienić traktaty. Żeby zmienić traktat, podsumowując, traktaty Unii Europejskiej jest niezwykle bardzo trudno. Zdaniem zwolenników zmian traktatowych reforma Unii przyczyni się do jej wzmocnienia na arenie światowej, lepszego przygotowania do przyjęcia nowych członków oraz skuteczniejszego reagowania na kryzysy. Ukraińcy przesuwają się powoli naprzód na lewym wschodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Tak wynika z doniesień analityków do spraw wojskowości. Jest to trudna operacja, bo ludzie i sprzęt są tam przerzucani przez szerokie koryto rzeki. O szczegółach Paweł Buszko. W najnowszym raporcie ukraińskiego sztabu generalnego czytamy, że ukraińskie wojsko utrzymuje zajęte przyczółki wzdłuż Dniepru na lewobrzeżnej Chersońszczyźnie. Natomiast analitycy z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną twierdzą, że trwają tam walki w okolicach wsi Krynki, gdzie Ukraińcy przesuwają swoje pozycje. Jak zaznaczył na antenie telewizji 1+1 ukraiński ekspert do spraw wojskowości Oleksandr Kowałenko, operacja desantowa przez Dniepr jest bardzo trudna. Tam składno zabezpieczyć. Niełatwo jest tam zabezpieczyć logistykę, walczą tam na nasze oddziały, które wykorzystują ograniczoną liczbę sprzętu. Mają wsparcie naszej artylerii, ale Rosjanie mają większe siły. Mimo to nie udaje się im powstrzymać rozszerzenia naszych przyczółków. Walki trwają także m.in. w Donbasie. Tam to Rosjanie nacierają na Ukraińców, szczególnie intensywnie wokół Awdijiwki, gdzie chcą okrążyć ukraińskich obrońców miasta. Paweł Buszko, Polskie Radio. Coraz więcej osób choruje na infekcje wirusowe. Jesienno-zimowa aura sprzyja zakażeniom. Jak powiedział Polskim Radiu profesor Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych, mamy istotny wzrost zakażeń COVID-19. W ubiegłym tygodniu powyżej 1000 dziennie. Niestety są też zgony z tego powodu. Mediana wieku osób, które zmarły w ciągu pierwszych dwóch tygodni listopada z powodu COVID-19 to 85 lat. Czyli czytaj, głównie niebezpieczeństwo jest w tej chwili dla osób starszych. Wniosek z tego płynący jest jednoznaczny. Jeżeli chcemy ochronić naszych seniorów przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i śmierci, trzeba zastosować doszczepianie. Zachęcamy wszystkich, no właśnie seniorów, do tego, żeby się zaszczepili. Od 6 grudnia szczepionka przeciw COVID-19, która ma być skuteczna wobec wariantu o nazwie Kraken, będzie dostępna w punktach szczepień, przychodniach POZ i aptekach, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Szczepionka jest przeznaczona dla osób powyżej 12 roku życia. Według rekomendacji resortu w pierwszej kolejności powinny się zaszczepić osoby po 60 roku życia, pacjenci z niedoborami odporności i chorobami współistniejącymi oraz pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami chorymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to tak, zerkam, co tutaj synoptycy przygotowali dla nas na resztę dnia, jeśli chodzi o pogodę. Na południu zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże, ale z przejaśnieniami, a nad morzem to nawet w planach są rozpogodzenia. Na południu i na zachodzie dzisiaj deszcz, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. Temperatura maksymalna dziś od -2 na północnym wschodzie, około 2 w centrum, do 9 na zachodzie, południu i nad morzem. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, a ciśnienie teraz powinno wynosić równo 1000 hektopaskali i będzie rosło. Dzień dobry Państwu, 7 minut po godzinie 12. Zapraszam na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Będziemy mówić m.in. o nowej atrakcji Muzeum Marynarki Wojennej. Co to takiego? Dowiedzą się Państwo i to w tej godzinie audycji. Będziemy mówić o ostatnich dniach tegorocznego azjatyckiego festiwalu filmowego 5 Smaków i o 6. sezonie serialu The Crown. Serdecznie zapraszam, kłaniam się, tu Tomasz Miara. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Dzień w dzień bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz, wiesz. To nie pierwszy raz, to nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj wieszasz psy. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Świetnie cię rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli czegoś chcesz, to od razu bierz. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. Hej. Kwadrans po godzinie 12, trójka do trzeciej, a my teraz zabieramy Państwa, no przy taki nasz radiowy sposób, do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, bo za chwilę tam pojawi się bardzo imponująca nowa atrakcja. Naszym gościem jest zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, pan Aleksander Gos. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę powiedzieć w takim razie dwa słowa, co w tej chwili jest, rozumiem, montowane, i nawet tutaj poza anteną rozmawiałem z panem Aleksandrem, że dyrektor muzeum osobiście dopilnowuje tematu. No tak, trochę pan przesadził, mówiąc, że za chwilę, bo to jednak będzie trwało godzinę i to może nawet dwie doby, cała ta operacja, bo w tej chwili okręt podwodny Sokół, który zmierza w stronę Muzeum Marynarki Wojennej, wciąż stoi na takim specjalnym pontonie, na którym przypłynął ze stoczni wojennej z końcem ubiegłego tygodnia. I w tej chwili po zamontowaniu takich specjalnych szyn w kierunku nabrzeża okręt powolutku, ta operacja już się zaczęła. Jest przesuwany z tego pontonu na nabrzeże pomorskie. To jest to nabrzeże, przy którym normalnie stoi ORP Błyskawica. Błyskawica udzieliła nam tego miejsca, uprzejmie wycofała się na czas tej operacji i w związku z tym Sokół może być przemieszczany w tej chwili na nabrzeże. To będzie pierwszy etap tej operacji lądowej, że tak powiem, bo w następstwie tego okręt zostanie przeniesiony z tych szyn tymczasowych na takie specjalne wózki samojezdne wieloosiowe. To jest cały taki zestaw będzie zmontowany, na których już pojedzie drogą lądową w kierunku muzeum. To jest 800 metrów mniej więcej, może do kilometra tej trasy. Jak sądzę, bo takie są szacunki, on dzisiaj wyląduje być może na tych wózkach, a ruszy w tę drogę lądową, w ten ostatni etap, dopiero jutro. Mhm. No rozumiem, bo idea tego, żeby wyeksponować Sokoła jest taka, żeby on nie był w wodzie, tylko właśnie na lądzie. No i o tym pomyślę, w jaki sposób będziecie go chcieli zwiedzającym pokazać, to porozmawiamy za chwilę. Ja najpierw prosiłbym pana, żeby pan powiedział nam dwa słowa o historii ORP Sokół, bo to jest dość ciekawa sprawa. To nie jest obiekt, już dzisiaj tak możemy powiedzieć, który ma jakąś wojenną przeszłość. Oczywiście, to jest jednostka, która została zbudowana w niemieckiej stoczni na zamówienie rządu Norwegii, częściowo zresztą sfinansowana ze środków Stanów Zjednoczonych, bowiem 15 okrętów tego typu zbudowanych zostało dla Norwegii, aby zabezpieczyć tą północną flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. One stacjonowały we fiordach norweskich, tam daleko na północy, aby odgrodzić nas od potencjalnego przeciwnika. W pewnym momencie, z końcem XX wieku, stopniowo te okręty były przez Norwegów wycofywane ze służby i wówczas myśmy rozpoczynali swą drogę w NATO i my, szukając następców postsowieckich jednostek, doszliśmy do porozumienia z Norwegami, że oni nam mogą serię takich jednostek przekazać i w ten sposób cztery okręty typu Koben, jak one były w Norwegii nazywane, cztery okręty typu Koben weszły pod polską banderą. Nasze załogi jeździły tam, uczyły się obsługi tych jednostek, no i następnie przypłynęły tutaj, przyszły do Gdyni i stąd bazowały i przez kilkanaście lat służyły w polskiej marynarce wojennej, nosząc nazwy właśnie Sokół, Bielik, Kondor, Sęp. W tej chwili żaden z tych okrętów już nie służy, nie znajduje się w służbie czynnej, no a jeden decyzją ministra obrony narodowej z roku 2020 stał się własnością Muzeum Marynarki Wojennej i od tamtego czasu w Stoczni Wojennej był stopniowo przygotowywany do tej funkcji, którą ma pełnić, a więc okrętu muzeum. Okrętu, który będzie również memoriałem załóg polskich okrętów podwodnych, które w ciągu kilkudziesięciu lat, było ich 25 w sumie, służyły pod polską banderą. No dobrze, bo ja rozumiem, że to zawsze robi wrażenie. Okręt podwodny to jest jednak coś, czego na co dzień się nie ogląda. Jeżeli to tylko w telewizji czy gdzieś w internecie na zdjęciach, tu będzie okazja no, wręcz dotknąć go osobiście. Jaki jest pomysł na to, żeby go wyeksponować? No i kiedy pierwsi zwiedzający będą mogli sobie tam przez luk wejść do środka? Do końca tygodnia okręt powinien znaleźć się w specjalnie przygotowanej tutaj przy naszym terenie, na naszym terenie nietce takiej betonowej, która no, została już przygotowana i czeka na Sokoła. On to po tej lądowej drodze, o której mówiłem, zostanie w tę nieckę wpasowany. I od tego momentu zacznie się intensywna praca naszych pracowników merytorycznych, muzealnych, bowiem będziemy przygotowywać wnętrze do podjęcia zwiedzania. To nie mogło być zrobione w stoczni ze względu na to, że elementy niektóre mogły zostać zniszczone. Zresztą zdemontowano i myśmy to zrobili. Zdemontowaliśmy szereg elementów wyposażenia, aby nie uległy uszkodzeniu. To wszystko będzie z powrotem trzeba wmontować. Trzeba będzie oczyścić całe wnętrze, trzeba będzie to pomalować, przygotować opisy, zabezpieczenia. Okręt jest dosyć ciasny, a więc tę ścieżkę zwiedzania trzeba będzie dokładnie opisać. I w tym momencie

the thunder. Lightning, then the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning, then the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning, then the thunder. Tegoroczna gala The Game Awards, podczas której wręczone zostaną najbardziej prestiżowe nagrody w branży gier, no zbliża się wielkimi krokami, rywalizacja będzie zacięta, bo w ostatnich 11 miesiącach zadebiutowało sporo naprawdę udanych tytułów, wśród nominowanych są także polskie produkcje, o czym opowie Radosław Nałęcz. Samograj. Koniec roku to czas podsumowań. Krytycy filmowi i widzowie wybierają ulubione produkcje, ale gracze nie są gorsi. Na początku grudnia czeka nas kolejna gala The Game Awards, która określana jest mianem gamingowych Oscarów. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. Noc z 7 na 8 grudnia 2023 roku dla fanów gier upłynie pod znakiem ważnej ceremonii. W Los Angeles zostaną wręczone statuetki dla najlepszych autorów w kilkudziesięciu kategoriach. Ta najbardziej prestiżowa to oczywiście tytuł gry roku, w której rywalizuje aż 6 tytułów. Są to Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder oraz The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Faworytami są kontynuacja słynnego izometrycznego RPG-a, czyli Wrót Baldura, oraz gra o pisarzu i agentce FBI, czyli Alan Wake 2. Oba tytuły mają po 8 nominacji. Zapowiada się zatem mocna konkurencja, bo obie produkcje mają świetne recenzje. Nic nie jest przesądzone, a wyniki są utrzymywane w tajemnicy do ostatniego momentu. Na widowni tradycyjnie pojawią się gwiazdy świata gamingu, czyli twórcy gier, a także zaproszeni goście oraz fani. Nie zabraknie też występów orkiestry, a także gości specjalnych, którzy wręczą statuetki oraz zaprezentują nowości, nad którymi pracują. Bo The Game Awards to nie tylko nagrody i uznanie branży, ale również zapowiedzi gier. Tegoroczne nominacje mają również polskie akcenty. Gra studia CD Projekt Red Cyberpunk 2077 Widmo Wolności ma aż 4 nominacje. Tytuł powalczy w kategorii narracyjnej za najlepszą opowieść. Szansę na nagrodę ma znany aktor Idris Elba, który wystąpił w grze wcielając się w agenta Solomona Reeda. Doceniono również wkład twórców w rozwój gry oraz naprawienie błędów. A także futurystyczna produkcja może zostać nagrodzona w kategorii Najlepsza społeczność. Na liście znalazł się jeszcze jeden krajowy tytuł, również osadzony w cyberpunkowym klimacie. To Ghost Runner 2, stworzony przez krakowskie studio One More Level. Produkcja ma szansę zdobyć wyróżnienie dla najlepszej gry akcji. Wielkimi nieobecnymi tegorocznych nominacji do growych Oscarów są Hogwarts Legacy, czyli tytuł osadzony w świecie Harry'ego Pottera, a także Starfield, hit studia Bethesda Softworks. Mimo sukcesu komercyjnego wymienione tytuły nie podbiły serc jurorów. Produkcja o czarodziejach nie zdobyła żadnej nominacji, a tytuł oferujący kosmiczne podboje musi zadowolić się nominacją w kategorii najlepszy RPG. To tak na otarcie łez. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i poczekać na noc z 7 na 8 grudnia, ale wcześniej warto wziąć udział w głosowaniu na stronie The Game Awards. Trzymamy kciuki za polskich twórców i do usłyszenia. Samograj. Cry.